τιμόν δε σαν και μένα. Δεν μπορεί να τα έχει χαμένα. Δεν μπορεί να τρέχει στις ταβέρνες και να πίνει κρασί. Όμως με ένα δυο ποτηράκια φεύγουν της καρδιάς τα φαρμάκια και φωνάζω μέσα στη χαρά μου αγάπη μου Χριστή. Ακόμα ένα ποτηράκι, ακόμα ένα τραγουδάκι. Στον κόσμο που βράθηκα τα πάντα παράθηκα, αγάπες και πίκρες και φαρμάκι. Ακόμα ρίχνω κοκκινάρι, ακόμα λιγάκι